परम पिता परमेश्वर की ऐसी मनोकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा लिखित पंचदशी नामक ग्रंथ द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण उसके ऊपर विचार चल रहा है। श्लोक 85 उसमें विचार चल रहा था। कुछ लोगों के लिए योग करना बहुत असाध्य है और कुछ लोगों के लिए विवेक करना असाध्य है, तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी जो है तीन प्रकार के शंका करता है, विकल्प उसमें दिखाते हैं। जो योग में अधिक मिलने से उसके फल भी अधिक होना चाहिए, अतिशय उसमें अधिक है, क्योंकि वहां कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है, सब मिला हुआ है, इसलिए उसका फल अधिक होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है विवेक की अपेक्षा। तो जो अतिशय आप कहने जा रहे हैं, क्या वो अपरोक्ष ज्ञान के जनक है अथवा राग द्वेष की निवृत्ति है अथवा द्वैत की अनुपलब्धि है? तीन विकल्प के पहले उसमें अपरोक्ष ज्ञान के जनक यदि मानेंगे तो कहते हैं कि दोनों अपरोक्ष ज्ञान के जनक हैं। योग भी अपरोक्ष ज्ञान के जनक है और विवेक भी अपरोक्ष ज्ञान के जनक है। दूसरे विकल्प में कहे कि राग द्वेष का अभाव, तो योगी में भी राग द्वेष का अभाव होता है, जो विवेकी है उसमें भी राग द्वेष का अभाव होता है। तो उस चीज को उसमें बतला रहे थे, जो विवेकी है उनको राग द्वेष का अभाव कैसे होता है। कहते हैं कि आत्मा सबसे परम प्रेमास्पद है और उसकी स्थिति जब आत्मा में रहती है तो संसार में राग द्वेष नहीं होता है। संसार में यदि आपकी प्रीति रहेगी ना कहीं राग होगा, कहीं ना कहीं द्वेष होगा, लेकिन जो आत्मस्थिति में रहता है उसका ना राग होता है ना द्वेष होता है। क्यों? राग के जो हेतु है अनुकूल ज्ञान, विवेकी में अनुकूल ज्ञान के अभाव है, क्योंकि उसकी स्थिति आत्मा में है, संसार किसी चीज में नहीं है, और विवेक करते करते करते वो आत्मा में चला जाता है। जो मिथ्या शरीर आदि है वहां से अपने मन को हटा लेता है। तो प्रतिकूल जो ज्ञान है उसका भी अभाव है। संसार में अनुकूलता और प्रतिकूलता है, आत्मा में ना कोई अनुकूलता ना प्रतिकूलता है। बाहर जब आप देखेंगे तो धूप है, छांव है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सुख है, दुख है। आनंद, आत्मा तो आनंद रूप है, वहां न प्रतिकूलता है न अनुकूलता है, तो इसलिए वहां द्वेष भी नहीं है। ननु विवेकिनो व्यवहार दशायम 86 के अवतरणिका में, ननु विवेकिनो व्यवहार दशायाम देहादि उपद्रव कारिषु द्वेषो दृश्यते इति आशंक्य तदा योगी विवेकिनो सतुल्य इति परिहरति। इसमें शंका करता है पूर्व पक्षी। 85 नहीं हुआ था? 85 हो गया था, वही तो बता रहा था मैं, अनुकूल और प्रतिकूलता को लेकर के राग द्वेष होता है। तो इसमें शंका करते हैं, ऐसी बात नहीं है। व्यवहारिक अवस्था में तो जो विवेकी है उसको भी द्वेष दिखाई पड़ता है। अब आप बैठे हैं, मच्छर आकर के कान में गुनगुनाने लगेगा तो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? तो द्वेष तो दिखाई पड़ता है वहां, भले आप आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो इसलिए यहां कहते हैं विवेकिनो व्यवहार दशायम, जिस समय आप व्यवहार दशा में हैं, देहादि उपद्रवकारीषु, देह को जो हानि पहुंचाने वाले, कोई भी मच्छर मक्खी, कोई व्यक्ति भी, तो द्वेषो दृश्यते, उसमें तो द्वेष होता है। ऐसी शंका होने पर सिद्धांति परिहार करता है, तदा योगी विवेकिनो से तुल्य इति परिहरती। तो क्या योगी ध्यान लगाते समय उसके कान में यदि मच्छर गुनगुनाएगा तो उसको भी विक्षेप नहीं होता है क्या? ये योगी है, ध्यान कर रहे हैं, अथवा कुछ कर्म आप कर रहे हैं तो समय तो आपको, आप उसको हटाएंगे, निराकरण करेंगे। देहा देहे प्रतिकूलेशो द्वेषस्तुल्यो द्वयोरपि, द्वेष कुर्वन्न योगी चे द्विवेक्यपि तादृशः। देहादि प्रतिकूलेषु द्वेष तुल्य द्वयोरपि, योगी और विवेकी दोनों का जो है उसमें तुल्यता है। आप बैठे हैं और आपके शरीर में कोई कीड़े मकोड़े चढ़ गए, कोई बिच्छू आ गया, सांप आ गया, चाहे विवेकी हो चाहे ध्यान में बैठा है, व्यवहार दशा इसमें लिए, समाधि अवस्था अथवा विवेक की स्थिति में जहां रहेगा वो अलग है, व्यवहार दशा को लिए उसको कुछ नहीं होगा। समाधि अवस्था में बहुत सारे महात्मा लोग हैं, बैठे हैं, सांप उनके शरीर में घूमता रहता है, उनको पता नहीं लगेगा क्योंकि देह की स्थिति में वो है नहीं, शारीरिक स्थिति में नहीं है, लेकिन उसके जो पूर्व अवस्था है व्यवहार दशा, व्यवहार का अभिप्राय कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, वैचारिक हो, तो इसलिए व्यवहार दशा में उसमें द्वेष दिखाई पड़ेगा, ये बताते हैं द्वयोरपि। और विवेक करते करते विवेकी भी यदि आत्मस्थिति में चला गया तो उसका भी शरीर का भान नहीं रहेगा, जैसे शरीर समाधि अवस्था में भान नहीं रहता है, व्युत्थान अवस्था में रहेगा, ठीक इसी प्रकार विवेक करते समय व्यवहार दशा में तो रहेगा, लेकिन विवेक करते करते यदि उस स्थिति में चला गया आत्मस्थिति में, वो कहते हैं कैलाश आश्रम में एक मंडलेश्वर जी थे, उनके शरीर में गैंगरिंग हो गया पैर में, तो उस समय टेक्नोलॉजी इतने उन्नत नहीं थी, तो ऑपरेशन करना चाहते थे एनेस्थेसिया दे करके, तो उन्होंने कहा इन्हें देने की जरूरत नहीं है, वो बोले केवल जो अद्वैत सिद्धि है ना, एक बहुत बड़ा कठिन ग्रंथ है, वो बोलो वो मेरे को दे दीजिए। और उसको ध्यान से पढ़ रहे थे और उनका ऑपरेशन किया, वो उनको पता भी नहीं लगा, पैर काटे उनका, तो कहने का अभिप्राय उस स्थिति में जो रहेगा ना उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं पहले किया, मंडलेश्वर थे वो, तो उस स्थिति में कुछ नहीं होगा, लेकिन व्यवहार अवस्था में तो सब चलता है, खाना पीना, बातचीत करना, व्यवहार करना, तो इसको लेते हैं देहादे प्रतिकूलेषु द्वेषस तुल्यो द्वयोरपि, दोनों में तुल्यता है, योगी के भी और विवेकी के भी। द्वेष कुर्वन न योगी, जो यदि द्वेष करता है तो उसको योगी भी नहीं कहा जाएगा, किसी से यदि द्वेष कर रहा है। अविवेकी अपि तादृशः, यदि उस प्रकार द्वेष किसी से कर रहा है तो विवेकी नहीं है, अविवेकी है। किसी से भी यदि द्वेष कर रहा है तो उसको योगी भी नहीं कहा जाएगा और विवेकी भी नहीं कहा जाएगा, तो दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए? दोनों में समानता है। और यदि अपनी स्थिति में है तो किसी से राग द्वेष नहीं करते। देहादि रीति प्रतिकूलेषु वृश्चिकादिषु द्वेष कर्तु, जो बिच्छू आदि है वृश्चिका जो द्वेष करता है, तदा योगित्वमेव न अभिपगम्यते चेत भवता तरी तादृशस्य विवेकत्वम अपि न अभिपगच्छाम इति आह। यदि उस समय वो योगी द्वेष करता है, बिच्छू को मारने जाता है, तो उस समय उसको योगी नहीं माना जाएगा। और यदि विवेकी भी यदि द्वेष कर रहा है तो उसको भी विवेकी नहीं कहा जाएगा, अविवेकी कहा जाएगा। तो इसलिए यहां पूर्व पक्षी के शंका के अनुरूप सिद्धांति दिखाता है, यदि योगी द्वेष कर रहा है तो उसको योगी नहीं कहा जाता है, तो द्वेष कर रहा है तो हम भी उसको विवेकी नहीं कहते हैं, वो भी अविवेकी है। द्वेषम इति तादृशो द्वेष करता चेत अविवेकी अपि विवेकी मान अपि न भवति इत्यर्थः। उस प्रकार यदि द्वेष कर रहा है तो उसको विवेक वाला भी नहीं कहा जाएगा। अब विवेक का अभिप्राय क्या है? आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं। विवेक शब्द का अभिप्राय ऐसे कुछ नहीं है, खाने पीने की चीज को विवेक करना नहीं कहते। आत्मा अनात्मा का जो विवेक करता है, अच्छा आत्मा अनात्मा का जब विवेक कर लेगा, आत्मा तो सत्य है और अनात्मा असत्य है, मिथ्या है। मिथ्या का अभिप्राय कुछ नहीं है, मिथ्या उसी को कहते हैं जो कुछ भी नहीं है, केवल दिखाई मात्र पड़ता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपके अस्तित्व से उसी में अस्तित्व दिखाई पड़ता है, उसे स्वाभाविक कोई अस्तित्व नहीं है। और स्वाभाविक यदि अस्तित्व होगा तो सत्य हो जाएगा। किसी में यदि स्वाभाविक अस्तित्व है तो उसको सत्य माना जाएगा। जैसे रस्सी में सर बापू दिखाई पड़ा, वेदांत के सबसे बलवान दृष्टांत है। अब जो रस्सी है लंबी चौड़ी है, उसमें मोटाई भी है, रस्सी की लंबाई चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। अब रस्सी जितने लंबी है सांप भी उतने ही दिखाई पड़े, उससे बड़ा दिखाई पड़ेगा क्या? और जितने उसमें मोटापन है सांप भी उतने मोटा दिखाई पड़ेगा। वो जो मोटापन है वो लंबाई है वो रस्सी के है, किसके है? सर्प के नहीं है। वो जो लंबाई और चौड़ाई जो सत्ता और स्फूर्ति उसमें दिखाई पड़ रही है वो रस्सी के है, उसे स्वयं का कुछ भी नहीं है, वो तो केवल दिखाई मात्र पड़ रहा है, उसके स्वयं के कोई अस्तित्व नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार इतने बड़े जो जागतिक संसार दिखाई पड़ रहा है वो आत्मा की सत्ता स्फूर्ति से दिखाई पड़ रहा है, इसके स्वयं की कोई असलियत नहीं है। तो उसी को यहां कहते हैं विवेकी, जो आत्मा अनात्मा के विवेक करने वाला है। अभी कहते हैं दोनों पक्ष चला गया, अपरोक्ष ज्ञान के जनक और दूसरा राग द्वेष की निवृत्ति, दोनों में समान है। ननु विवेकिनो द्वैत दर्शनम अस्ति, योगिनस्तु तन्नास्ति इति तृतीय विकल्पे योगिनो अतिशयो भविष्यति इति आशंका। पूर्व पक्षी कहते हैं चलो ठीक है, दोनों तो समान समान हो गए, अपरोक्ष ज्ञान के जनक योग भी है और विवेक भी है, राग द्वेष के अभाव योगी में भी है और विवेकी में भी है, लेकिन विवेकिनो द्वैत दर्शनम अस्ति, जो विवेकी है उसको तो द्वैत दिखाई पड़ता है, दूसरा दिखाई पड़ना वो द्वैत है। आपसे भिन्न कुछ भी दिखाई पड़े तो वो द्वैत है। तो विवेकी के लिए तो द्वैत है ही, योगी नस्तु तन्नास्ति, योगी के लिए नहीं है वहां। तृतीय विकल्पे योगिनो अतिशय भविष्यति, आप जो अतिशय की बात कर रहे थे इसी में योगी को अतिशय मिल जाएगा, उसमें द्वैत नहीं है। तो सिद्धांति कहते हैं विवेकिनस्त द्वैत दर्शनम किम, व्यवहार दशायाम उच्यते उत अन्यदा। सिद्धांती उसमें विकल्प खड़ा करता है। विवेकी के लिए जो द्वैत दर्शन आप बता रहे हैं, व्यवहार दशा में आप बताना चाहते हैं अथवा उससे भिन्न? व्यवहार से भिन्न जो है आध्यात्मिक स्थिति है। इति विकल्प आद्य तद्योगिनोपि समानम। व्यवहार दशा में तो योगी को भी द्वैती दिखाई पड़ता है। व्यवहार दशा में योगी को द्वैत नहीं दिखाई पड़ेगा, तो मिर्ची खा रहा है तो मिर्ची को हटाएगा कि नहीं? भोजन कर रहा है, सोच लीजिए, अब मिर्ची उसमें आ गई, मिर्ची तीखी है तो हटाएगा कि नहीं हटाएगा? वो तो वहां भी द्वैत दिखाई पड़ता है। व्यवहार अवस्था में, व्युत्थान अवस्था में आद्य तद्योगिनोपि समानम। यदि व्यवहार दशा आप मानेंगे, योगी और विवेकी दोनों के लिए समान है। द्वैतस्य प्रतिभानम तो व्यवहारे द्वयोः समम्, समाधो नेति चेतद्वन्। नाद्वे तत्व विवेकिनः द्वैतस्य प्रतिभानं तु द्वयोः समं व्यवहारे। व्यवहार अवस्था में योगी और विवेकी दोनों के लिए समान है। समाधि नेति चेत, समाधि अवस्था में योगी के लिए द्वैत नहीं रहता है। तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, दृष्टा जो है अपने स्वरूप में रहता है, उसमें कोई द्वैत। सुषुप्ति अवस्था में भी द्वैत नहीं रहता है। सुषुप्ति अवस्था में भी आप हैं तो उस समय बहुत कुछ घटनाएं घटती है। कई बार टेंटेशन में आप बैठे हैं, नींद आ गई, आपके सामने कई घटना घट जाएगी वहां। और आधा घंटा के बाद आप जब जगते हैं तो आपके बेग नहीं है, सामने जो लोग खड़े हैं वो चले गए, ट्रेन चली गई, कई चीज घटती है। आपको कुछ पता लगता है? कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, सब सामने थे लेकिन कुछ पता नहीं लगेगा सुषुप्ति अवस्था में। तो ठीक इसी प्रकार समाधि अवस्था में योगी जब चला जाता है, उस अवस्था में द्वैत नहीं रहेगा, अपने स्वरूप में रहता है। विवेकी भी अपने स्वरूप में चला जाता है विवेक करते करते। अब विवेक क्या कैसे करना है, इसके पहले बतलाए थे अवस्था त्रय का विवेक, पंचकोश विवेक। तो विवेक करके जब आप उस स्थिति में रहेंगे, पांच कोश मिथ्या है। जैसे मरुभूमि में जल आपको दिखाई पड़ रहा है दिन में 12 बजे, तो आप जानते हैं मिथ्या है, इसलिए आप दौड़ेंगे नहीं वहां, भले दिखाई पड़ रहा है, मिथ्यात्व का निश्चय हो गया वहां। तो ठीक इसी प्रकार पंचकोश यदि मिथ्या आपको निश्चय हो गया, तो उस शरीर के प्रति आपके कोई मतलब नहीं है, जब मिथ्यात्व का निश्चय होगा। हाँ, जब तक नहीं है, एक फुंसी भी हो जाए तो अरे डॉक्टर को दिखाना है, उसको फोन करो, इसको ये करो वो करो, डर लगेगा आपको। लेकिन शरीर नष्ट भी हो रहा है तभी भी ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई हानि नहीं है, क्योंकि शरीर को सत्य मानता ही नहीं है वो। वो तो भक्त लोग कराते हैं जोर जबरदस्ती, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है उस स्थिति के। महात्माओं को आप जब देखेंगे, गणेशानंद जी महाराज आप लोग सब जानते हैं, जितने अंतिम समय में उनको हॉस्पिटल कोई लेके नहीं जाएगा, हॉस्पिटल बोले हॉस्पिटल लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं हमको। फिर जोर जबरदस्ती अभी जो मंडलेश्वर जी है वो डॉक्टरों को बुला करके कुछ इलाज कराने के लिए कमरे में व्यवस्था की, बोला हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, अरे शरीर नष्ट होगा तो उसको क्या करना है, उनके दृष्टि में नष्ट हो चुका है वो, उनके दृष्टि में कुछ है ही नहीं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के दृष्टि में तो शरीर को जीवंत तो मानता है वो, सब शरीर को मैं मान रहा है वो। तो इसलिए ये अभी जो चीज बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल इस स्थिति में जो रहते हैं, ऐसे महापुरुषों के संगति यदि किसी को कभी मिले तो किस स्थिति में वो लोग रहते हैं, जैसा अनुभव आप देख सकते हैं। तो इस स्थिति में शरीर के प्रति कोई उनका भान ही नहीं रहता है, अपने स्थिति में रहते हैं। कई महापुरुष हो गए एक से एक। तो यहां कहने का अभिप्राय, समाधि अवस्था में जिस प्रकार योगी को द्वैत का भान नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार विवेकी को भी अपने विवेक स्थिति में द्वैत का अभाव रहता है। ये इसमें बताते हैं, द्वैतस्य इति द्वितीयम आशंकते समाधो इति, योगिनः समाधि काले द्वैत दर्शनम नास्ति इति उच्यते चेत, यदि आप ऐसे कहते हैं, आज उसको थोड़ा सा उसमें सुधार करना है, च इति अध्याहार है ना उसमें, उसको हटा करके द्वैत दर्शनम इति अध्याहार लिखे, द्वैत दर्शनम इतना लिखिए, अध्याहार तो है ही वहां, द्वैत दर्शन का अध्याहार करना चाहिए। तो योगिनः समाधि काले द्वैत दर्शनम नास्ति, ऐसा यदि कोई कहते हैं, तरही विवेकिनो अपि विवेक दशायां द्वैत अदर्शनम स्तुल्यम इति परिहरते, विवेकी को भी विवेक अवस्था में, विवेक दशा में वहां द्वैत का अभाव है, तद्वत उसका परिहार करते हैं, योगिनः समाधि दशायां, परिहार का मतलब होता है निराकरण, निराकरण करना, सिद्धांत जी कहता है दोनों में समान है, ऐसा परिहार करता है, निराकरण करते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है ना योगी में कुछ विशेषता है, नहीं कोई विशेषता नहीं है, उनके भी व्यवहार दशा में जैसी स्थिति है, विवेकी को भी व्यवहार दशा में वही स्थिति है, समाधि अवस्था में योगी के लिए जो स्थिति है, विवेकी के लिए विवेक दशा में वही स्थिति है, दोनों में समानता है। योगिनः समाधि दशायाम इव अद्वैतत्व विवेकिनः अद्वैतम तत्त्वमिति श्रुति युक्तिभ्याम विवेचनम कुर्वतो अपि तस्मिन् काले द्वैत दर्शनम नास्ति इत्यर्थः। समाधि दशायाम इव, समाधि अवस्था के समान अद्वैतत्व विवेकिनः, जो अद्वैत के विवेक करने वाले हैं, अद्वैतम तत्त्वम, अद्वैत क्या है, तत्व है, आपके स्वरूप है, श्रुति युक्तिभ्याम विवेचन कुर्वतो अपि, श्रुति और युक्तियों के द्वारा जब आप विचार विमर्श करते हैं, तस्मिन काले विवेकी जब श्रुति युक्तियों के द्वारा जब विवेक करता है उस अवस्था में, द्वैत दर्शनम नास्ति, उस समय कोई द्वैत नहीं रहता है, उसको सामने मिथ्या दिखाई पड़ रहा है, कथम तद अभाव इति आशंक्य उपरितने अध्याये तद उपपादिष्यत इति आह, द्वैत का अभाव कैसे होगा, कथम तद अभाव, तद का मतलब द्वैत का अभाव, ऐसी आशंका होने पर उपरितने अध्याय, अभी जो आने वाला अध्याय है त्रयोदश अध्याय, तद उपपादिष्यत उसका कथन करेंगे, कैसे उसका अभाव होता है, विवक्षते तदस्माभिः रद्वैतानन्दनामके अध्याये हि तृतीयेतः सर्वमप्यतिमङ्गलम्। Thank you. अस्माभिः अद्वैतानंद नाम के तृतीय अध्याये ही तत् विवक्षते, अतः सर्वमपि अतिमंगलम्। कहते हैं अभी अस्माभिः हम लोग अद्वैतानंद, अभी आगे अद्वैतानंद अध्याय आ रहा है, अभी योगानंद और आत्मानंद दो चल रहा था, योगानंद तो हो गया समाप्त, आत्मानंद अभी समाप्ति की ओर है, आगे अद्वैतानंद आ रहा है, वहां द्वैत का अभाव हो जाएगा। वो जो बता रहे थे ना द्वैत का अभाव कैसे होगा, तो तृतीय अध्याय आनंद जो है पांच अध्याय है, पांच अध्याय में तृतीय अध्याय अद्वैतानंद अध्याय, इसलिए अध्याय तृतीय, तृतीय अध्याय में हम लोग जो है तत् विवक्षते, द्वैत का जो अभाव है अद्वैत जो है उसका हम लोग कथन करेंगे। अतः सर्वम अपि अति मंगलम, इसलिए सब कुछ जो है मंगलमय है। विवक्षते इति उक्तम अर्थम निगमयति सर्वम अपि, उसको निगमन करते हैं, निष्कर्ष बताते हैं, इसमें सब मंगल ही मंगल है। ननु द्वैत अदर्शन सहित आत्म दर्शन बतो योगित्वम एव भविष्यति इति संकते, यहां शंका कहते हैं द्वैत अदर्शन सहित आत्मदर्शन बतो, द्वैत का अदर्शन और आत्मज्ञानमान एक ही है, जो आत्मज्ञानमान है उसको द्वैत का भान नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज है जो विचार करने योग्य है, द्वैत का अभिप्राय द्वैत तो दिखाई पड़ेगा लेकिन उसमें मिथ्यात्व निश्चय होता है उसको। अब जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति भी है, कोई आ रहे हैं नमस्कार कर रहे हैं वार्तालाप, ये तो चलेगा कि नहीं चलता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसके प्रति आग्रह अनाग्रह करता है, सत्यत्व का उसमें भाव रहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए उसमें कोई भाव नहीं रहता है। मैं ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा हूं, मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा उसको भान रहता है। और दूसरों को तो सब दूसरे दूसरे ही दिखाई पड़ेंगे, मैं ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा हूं। अच्छा कभी कभी जैसे फिल्म वगैरह में डबल रोल ट्रिपल रोल करते हैं, कोई हीरो हीरोइन वगैरह ना, हाँ वो उस हीरो हीरोइन को पहचानते हैं, तो वहां भले तीन रोल कर रहा है, वो राजा भी बना है, भिखारी भी बना है और कोई और भी कुछ कर रहा है, तो अब देखते ही पहचानेंगे नहीं, ये अकेले व्यक्ति ही सब कर रहा है, अकेले ही सब बन रहा है उसमें। लेकिन जो नहीं जानता है तो उसको तो लगेगा ये सब अलग अलग व्यक्ति है, क्योंकि कहीं मुकुट पहन रखा राजा बना है, कहीं फटे टूटे कपड़ा पहना है, दाढ़ी मूछ बढ़ा रखा है, तो नहीं जानने वाले व्यक्ति को तो लगेगा ये दूसरा है वो दूसरा है, लेकिन जानने वाले व्यक्ति को पता लगता है कि एक ही है और ये अलग अलग रोल कर रहा है। जैसे भगवान शिव जी वो सती कुभंज ऋषि के पास रामायण कथा सुन करके आ रहे हैं, और उसी समय जो है राम जी वनवास में गए थे 14 साल के, और सीता का भी हरण हो गया था, तो राम जी रो रहे थे, और रो रहे थे, और राम जी की जो रोना है ना सचमुच में, इतने बड़े कलाकार हैं वो, सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले, उसमें कौन सी कला की कमी है, 16 कला से परिपूर्ण है वो, लेकिन रो तो रहे थे पेड़ पौधे को संबोधन करके, अरे हे पेड़ पौधे आपने मेरी पत्नी को देखा क्या, लता गुल्मों को पूछ रहे थे, पशु पक्षियों को पूछ रहे थे। अब शिवजी देखते ही पहचान गए, वो कहेंगे जय सच्चिदानंद जग पावन असा कहीं चले वो मनोज नसावन, वो तो जय सच्चिदानंद रूप से उनको दर्शन किए, हम स्वती को लगा के आए, जो आनंद होगा वो रोएगा क्या? आनंद में तो रोना धोना तो कुछ है नहीं, वहां दुख तो दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वती को लगा यार आज थोड़ा भांग धतूरा ज्यादा खा ली। रोने वाले में भी वो आनंद को देख रहे हैं। तो वहां कहने का अभिप्राय वो तो सत्चित आनंद को देख रहे हैं और सती जो है बाहर के दृश्य को देख रही है। जब दोनों एक जगह पे होने पर भी दोनों की दृष्टि अलग अलग है। एक की दृष्टि सत्य पर है, दूसरे की दृष्टि मिथ्या पर है। भले आप कहीं ना हम लोग तो देखे देखे जरूर है, लेकिन आप क्या देखे? आप स्वरूप को देखे अथवा जो मिथ्या वस्तु उसमें दिखाई पड़ रहा था उसको देखे? दोनों में तो फर्क हो गया ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और रामानंद स्वामी जी महाराज प्राय कहते थे, जैसे आप फोटो लेंगे किसी का, फोटो लेते हैं ना, फोटो लेंगे तो जैसे जिस मुद्रा में व्यक्ति होगा, भले हंस रहा होगा रो रहा होगा, जिस प्रकार की मुद्रा में होगा उस प्रकार की फोटो आ जाती है। अब आप कहेंगे अरे रोने वाले सूरत क्यों बनाया? कैमरामैन को यदि आप गाली देंगे तो वो क्या, अरे तुम तो इस मुद्रा में थे, मैं क्या करूंगा, तुम जैसे थे वैसे फोटो आई है। तो कहते थे फोटो यदि हम लेंगे कैमरे से तो बाहर के जो भी आपकी मुद्रा होगी, जो भी रूप रंग होगा वो सब उसमें आ जाता है और आप पहचान भी लेंगे उसमें कि ये जो छवि है उनकी है। अच्छा यदि आपका एक्सरे लिया जाएगा तो आप पहचानेंगे क्या, जबकि आप ही का है वो? बाहर के कोई रूप रंग उसमें नहीं आता है, केवल हड्डी ही हड्डी उसमें आती है। तो कहते थे हमारे वेदांत में भी ऐसा एक विवेक है जो ना बाहर के रूप लाता है ना हड्डी लाता है, केवल सत्चित आनंद को पकड़ता है। वो एक ऐसी दृष्टि है जो शरीर के अंदर जो सत्चित आनंद तत्व है उसको ग्रहण करता है। वो अलग प्रकार के एक कैमरा है, शास्त्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा। वो जो कैमरा है शास्त्रों से पता लगता है। सारे परिवर्तनशीलों के अंदर एक अपरिवर्तनीय तत्व है, वो शास्त्र के माध्यम से बोध होता है। तो इसलिए यहां भी कहते हैं द्वैत अदर्शन सहित आत्मदर्शन बतो। द्वैत का आदर्शन और आत्मज्ञान वाला, ऐसे को योगित्वम एवं भविष्य, उसको तो योगी ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? योगी कहा जाएगा। ऐसी शंका करने पर सिद्धांती कहता है कुछ भी बोलो आप, इसको योगी कहते हैं, हम लोग भी उसको ज्ञान योगी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्म करता उसी को भी योगी कहे, जो भक्ति करता है उसी को भी योगी कहे, जो समाधि लगाता है उसको भी योगी कहे, वो जो ज्ञानवान है उसको भी योगी कहे। सबके लिए योगी शब्द प्रयोग किया गया। तो इसलिए यहां कहते हैं अद्वैत का आदर्शन हो, द्वैत का आदर्शन हो जाए और ज्ञान वाला, उसको योगी कहा जाएगा। तो सिद्धांति कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप योगी कहो, हमारी कोई हानि नहीं उसमें। सदा पश्यन् निजानन्द मपश्यन् निखिलं जगत् अर्थात् योगिति चेत् तर्हि संतुष्टो वरधतां भवान्। निजानंदम निखिलम जगत अपश्यन अर्थात योगीति चित तरही भवान संतुष्टो वर्धताम। कहते हैं निजानंदम, आपकी जो स्वरूप है उसमें संपूर्ण जगत को आप अखिलम जगत अपश्यन, उसमें आप संपूर्ण संसार को देखते हैं। आत्मा में ही सब दिखाई पड़ता है, जैसे आपके स्वरूप में ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। स्वरूप में स्वप्न दिखाई, सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जब आप स्वप्न देखते हैं, आपके घर भी दिखाई पड़ेगा। घर से बाहर कभी जाते हैं, घर के अंदर कभी आते हैं, वो अंदर बाहर घर व्यक्ति सब कुछ आप ही बनते हैं। वहां दूसरा कोई रहता है क्या? कोई नहीं रहता है। आपके स्वरूप में वो सब दिखाई पड़ता है, संपूर्ण संसार उसमें दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं सदा पश्यन, नित्य निरंतर उसमें दिखाई पड़ता है। किसमें? निजानंद में, आपके स्वरूप में। तो कहते हैं अर्थात योगी थी, तो अर्थ से यह सिद्ध होता है कि वो योगी है। अर्थात योगी थी चेत, यदि आप ऐसे मानते हैं तो सिद्धांत जी कहता है तरही भवान संतुष्टो वर्धताम, आप संतोष पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करें। बिल्कुल सही देखते हैं आप उसको, आप योगी मानिए, हमारी कोई हानि नहीं है। सिद्धांत जी कभी विरोध में जाता ही नहीं। सिद्धांत जी जो है, क्योंकि उसको तो समन्वय करना है, किसी विरोध में उसको नहीं जाना है। जो भी है व्यक्ति उसको ठीक ठीक नहीं समझता है तो उसको समझा देना है। तो इसलिए यहां सिद्धांती कहते हैं बहुत अच्छी बात है, उसको सदी योगी कहिए। सदा पश्यन इति इष्टापत्या परिहरति, योगी शब्द कहने से सिद्धांती कहते हैं ये तो हमारे इष्टापत्य है, हम भी योगी कहते हैं। आप जिसको योगी कहते हैं ना, हमारे लिए भी वो योगी ही है। अध्याय तात्पर्यम संक्षिप्य दर्शयती, अभी जो आत्मानंद प्रकरण चल रहा था, इस प्रकरण के जो निष्कर्ष है संक्षिप्त रूप से उसको बतलाते हैं। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथे मंदानुग्रह सिद्धये द्वितीयाध्याये तस्मिन् नात्मानंदो विवेचितः। ब्रह्मानंदाभिधे ग्रंथि एतस्मिन् द्वितीय अध्याये मंदानुग्रह सिद्धये आत्मानंदो विवेचितः। ब्रह्मानंद नामक जो ग्रंथ है, ब्रह्मानंद के ही अलग अलग भेद दिखाए हो, वही योगानंद है, वही आत्मानंद है। तो उसमें जो द्वितीय अध्याय है आत्मानंद, द्वितीय अध्याय एतस्मिन् मंदानुग्रह सिद्धये, जो मंद है उनको अनुग्रह करके अपने आत्मा की स्थिति में लाने के लिए आत्मानंद नामक ग्रंथ के माध्यम से उसका विवेचन करते हैं, विवेचन किया गया। तो इसलिए जो द्वितीय अध्याय है, श्रेष्ठ अधिकारी नहीं, मंद अधिकारी के लिए, मंदानुग्रह सिद्धये। अब सिद्धांति कहता है कितने भी मंद क्यों ना हो, कुछ ट्यूशन टीचर होते हैं ना, बिल्कुल डॉल होगा ना स्टूडेंट, तभी भी अरे इसको तो पास तो करा ही दूंगा मैं, फेल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे उसको गुरु सिखाया जाएगा तो परीक्षा में उस प्रकार के प्रश्न आ ही जाएंगे। फेल तो होगा नहीं, पास तो हो ही जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार बिल्कुल मंद व्यक्ति भी है, किसमें? वेदांत सिद्धांत में। दूसरे तो बहुत कुछ जानता है लेकिन वेदांत के जो सिद्धांत इसमें वो थोड़ा मंद है, ठीक ठीक उसको समझ में नहीं आते हैं। तो कहता है देखो हम आपको इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो रोज देखते ना उसका विचार करना है। अब इधर उधर की बात करेंगे, अभी जैसे यज्ञ करना है तो पंडित बुलाना पड़ेगा, बहुत सारे सामग्री लानी पड़ेगी, वो कई लोग चाहिए उसके लिए। और हम आपको ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि बैठे बैठे आपको चिंतन करना है, सोते सोते चिंतन करना है, हर अवस्था में आप चिंतन कर सकते हैं। तो इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति वही पांच कोश है, इनका सनेही सनेही जो है विचार करना शुरू करो। और विचार करते करते आपको पता लग जाएगा कि सारे परिवर्तनों को जानने वाला एक है। जागृत भी परिवर्तन होता है, स्वप्न भी परिवर्तन होता है, सुषुप्ति भी परिवर्तन होती है, लेकिन एक अपरिवर्तनीय है, इनके परिवर्तन से वो परिवर्तन नहीं होता है, इनके साक्षी रूप में रहता है, वो अपरिवर्तनीय है। तो इसलिए वो वही आपका स्वरूप है जो परिवर्तन नहीं होता है, और उसको पकड़ना है। आस्ते आस्ते उसमें आप ध्यान को केंद्रित करिए जो परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी प्रकार जो मंद व्यक्ति है ना, उसको इधर उधर की बातें करेंगे तो दिमाग से बाहर हो जाएगा सब, जहां बैठे हो वहीं विचार करो, और आपके अंदर जो रोज घटित होती है ना उन सब चीजों को विचार करो, दूसरे किसी चीजों को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहते कितने भी मन है उसको ज्ञान हो जाएगा, मन व्यक्ति को भी ज्ञान होगा, ये इस ग्रंथ का कथन है। तो द्वितीय अध्याय में इस आत्मानंद के बारे में इसमें कथन किया गया है। इति श्री पंचदश्याम ब्रह्मानंदे आत्मानंदो नाम द्वादशम प्रकरण समाप्तम्। पंचदश्याम ब्रह्मानंदे आत्मानंदो नाम द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण रामकृष्णाक्ष विदुषा विरचितात्मानंदा व्याख्या समाप्ता। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद में जो दूसरा आत्मानंद है ये प्रकरण इसमें समाप्त होता है। वो आगे अद्वैतानंद है, उसका विचार कल करेंगे हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।